أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te mussel ko mbok yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaaraku wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-a'raf ci katanu yalla ñu jël tay juroomi aya Aye 194, 195, 196, 197, 198. بالكشف عن حقيقة ما يدعون أنها آلهة فإذا بها أصنام لا تسمع ولا تجيب لا أيدي لها ولا أرجل ولا آذان ولا أعين سنو بروم سبحانه وتعالى بوكنا شي آية يمو دجي بوكال كاري ak ñi nga xamne jaamu ko tu xërem lañ ak ñi jaamu ay nit ay yi nek suñu kanam mom yalla mu samf ay lay yu leer yu ne weng ci kaw kepp ko xamne ab bokalé kat nga yalla genné ñom bokalé kat yi la ñuy neub ci ay deug ay vérité yo xamne so len ne da ngeen di bokale ñu ne la dedet yalla na genné lutax ñom ñu nek ay bokale kat ci wo gu ñuy wo ñaan gu ñuy ñaan ay xërem wala ay nit wala ay bammel yalla ne len fa iza biha asnam yeen ndeke lolu xërem la xana xamu len ñoo ñu ngeen di wo te ñu de wala xërem yoy ngeen samp diko jaamu xana xamu len ne la tasma xana xamu len ne amul ay nopp yu deg bo taxawé ci bammel di wo neew bi ngay sonal sa bop rek way degul la wallahi bo fi don nek ba yawmal qiyam ba jant bi di sok ki ngay wo dula deg sunu borom sax dafa ne buñ la degge sax duñ la mëna wuy wa iza sami'u mune mastajabu allahu akbar bal sax la yasma'un duñu deg sunu borom mo mo ñime wax li mune wala tujib dula deg waye dula tont te sax xana xamulo de ñi xërem yi wala ñi amatuñu ay loxo amatuñu ay tank amatuñu ay nop amatuñu ay beut wa mbok yi soy wo ko xamne wala ngay jaamu ko xamne dula deg dula wuyu amul loxo amul tank amul nop amul beut ki lan la la meuna dimbali han lan la la meuna jappale ci lan la la meuna orienter kan lan yow ki biñ koy yobu armée yow gis nga ko dañ ko sang bim paré dañ ko sang bim paré dañ ko yenu ki lu meun ndaysan ci benn dekk ci fouta kilifa gi da genn aduna ñu sang ko julle ko sul ko ñibisi kenn ci serigne ñi jale se won daan ne won ñi o ko no hanki ko hando burdum waaw de nga lol du deug mu ne ki li mo non dembu teyle ko gëna mën lol du deug dan la mëneti bi muy dem dañ ko yob dañ ko sang dañ ko gungé dem ba ci armée li gas bam xor sul ko ñu ne lu mo non dembu teyle ko gëna mën mais bokalé kon yalla da fay ñi woné tay né ñi bokalé deug deug luñu jëk ñak moy xel ndax buñu utiliser won sel xam xamné ki ñi wo ki amul tank amul nop amul bëd du dégg du tont mënalul dara bopam kon du la mënal dara ñaarël bi moy wujubu tawakkul ala Allah ta'ala tay dana jang ci ay yi deug deug ne dano wala wakir lu ci yalla bayyi chaaxani nekké wala Allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin fekke ne gem ngeen yalla sarta la in harfu sarta la yeen jang nahu su fekke li ngeen di wax ci yeen deug la ci yalla do ngeen wara japp te wa man yatawakkal ala Allah yalla ku japp ci mom mu doy la yalla ku japp ci mom mu doy la problème bi moy ndax japp nga ci wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasb lol dafa leer ci ay qissa ay yonent han ay nit yo xamantene dañu taxawalon yalla mu leer nañ nañ kon wa tardil khawf min nafs wal wuquf amama al batil wa ahli dañu wara wakirlu ci yalla dak titange ci sunuy xol ak sunuy xel naw bokku na ci liñu lor ba mënu no wakirlu ci yalla nga japp ne yow kilifa gi fo nek mu ngi lay gis bo toge di wax ak mom sax li ngay xalat saxol xam nako wala saxal fek yalla xam na xamul lo rere yalla sédé nako ñu upp ci ñun fi lool moy sen problème japp ne suñu kilifa yi wala xërem yi xam nañu lu nek ci ñun xam nañ luy suñu soxla xam nañ luy suñu aajo xam nañ luy suñu problème alaysa kadhalik wallahi alazim ko fi yakar nga dem diko wax problème mu ngi tok ci problème mom mu ngi tok ci problème waxuma problème kenn de problème bopam mi ngi kay ay ayajo yu fajuut ay da ngay deg yow lañ ci yakar allahu akbar yow lañ yakar tey ak euleuk inna lillahi inna ilaihi rajiun yow lañ yakar ci mbiri tey ak euleuk yow lañ yakar aduna ak alakhirah julit dafa wara dak ragal ci jëmum ci bopam mu taxaw keng amama al batil wal wuquf amama al batil bokku na li tax tay bokalé tasaro moy li ñuy menacer nit ñi nan ku fi wax dé ñepp nopi ana xamu len né buñ la réé da ngay dugg aljana xamu len lolu kuy wax ci yoonu yalla buñ la réé bo dé da ngay dugg aljana kon jalu ragal dul la def lu def lu won yonenti bokku na ci li tax sahaba yi tasare sun diine moy ñaar lañu taxam sen kanam imma nasr wa imma shahada su ngeen ñu baye ñu samp kaddu yalla su ngeen ñu reey ñu dug aljana est ce amna pertement so baye waji day wax samp kaddu yalla soko reey mu dug aljana motax ci surah yasin yalla netal ñu waja bako gaay reey ñi dafa na jeexna mu duggu bir aljana de jibile nan ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin dimbali len ki ngeen gennel ko fiñ toll mbok yi kon dañu wara taxaw keng al wuquf taxaw amama al batil ci kanamu neen wa ahlihi ak nitu neeni man damay wax ne nit bu amé fit di wax di fenn taxaw ci kanamu yalla di fenn am fit wala jigen am fit def yaramu nen ah la su fekke jigen juy muru la waratu ragal su jigen ñeme def taatu nen di dox ci mbedd di wër kon jigen ñeme na muru ba ni kecc mom tamit di wër su nit ñeme taxaw di fenn nek ci mbolo di fenn yow nga xam deug gi war nga taxaw wax deug bi yow parce que ki fenn rasul na mom day fenn taxaw nan diw moy yalla wala taxaw nan diw mo dimbali yalla motax yalla nek yalla su yalla nekke yalla na sante diw degu len ko joyoy fani de ngeen ngol deglen ko ko am mu nalako envoyer te kiko wax dafa presenter wu man la diw seutu domou diw seutu diw mané ku fekk yalla ku fekk diw nga def ko yalla ya nga melne ku fekk magum temeri at nga jox ko juroom at yalla bu nekké yalla diwa tax yonent bi bu nekké yonent diwa tax diw du moromu yalla ak yonent bi lol moy kimtan ndeysan te kikoy wax khalatul mom bi muy wax diw momu deena mu ngi ci bir bammel ñu denc inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay xolal im nek ni kenn duko wax kenn du ci wax kenn duko weddi dañ koy xumto ci bir sali te ñepp xam na ne ay fen la diw mundeef la in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda in kullu man fis samawati wal ard ku ci genn yalla neena li woor te mbir ñi nek asaman ak ñi nek suuf mindeef mu fi dukkat ci kanamu yalla jam nga ah kon ana kiñ ne mo dimbali yalla yalla nek yalla anam yalla neena koku jam la dafa am wayjur bu goor ak bu jigen ñoko jur mo am dekk bu mu juddo nampe fa yero fa magge fa jange fa fatu ñu won nit ñi ñu sul ko ñu ne koku yalla la ana sunu xel koku mo dimbali yalla ñu ne ku judd namp ha nga de ñu gasul ñu ne yo ya dimbali yalla ya tax yalla nek yalla legi bi nga de kan mo dimbali yalla su fe ko ne xale bi papa mak yam ñokoy dimbali muy lek dinan kon bu papa mak yam de de am problème wala do am problème day am problème wala do am problème day am kon legi wajoju bim de xana yalla legi dafa am problème yeen gem ngeen lol Allahu akbar neena dañu wara taxaw ci kanamu tiaxan ak wa tiaxan ci deug ak njambarte ak muñ wasabat i'timadan ala Allah waye lolou yeb buñ koy def nak dañ koy def ci sukkandiku ci yalla wer sunuy mag sunu ginnaw ak sunuy kaddu ak sunu lepp ñu jox ko yalla tabarak wa taala yalla du morom yegne wala wilaya iz huwa yatawalla salihin amu kenn ko fi far ko fi wara allier ko fi wara mengo kudul yalla te yalla mom mom mengo nit yu bax yi iblis limuy ponkal ponkal di am doole bam ne yalla dina def nangam ak nangam ak nangam sa jami famu tere moy illa ibadaka minhumul mukhlasin yalla ñu selal ci jami manaluma len dara ñettel moy jawazul mubalagha fit tanfiri min al batil wash shar bi zikri al uyub wan naqais dafa dagan ci diine bu ñuy dénoncer tiaxan ak mbon ñu dem ba jeex tak waruñ ci rest waruñ ci am sentiment waji bu ñëmé taxaw naan diiw mo tax yalla nek yalla ah deug deug war nañu mëna taxaw ne ko da ngay fenn waruñ ci am kersa waruñ ci am lu ñuy laqatu da fay fenn té néna lool moy pass passam kon pass pass bu bon la am day fenn yalla mi ken taxul mu nek yalla mom yalla tabarak wa taala waxna nu mbiru bopam famu tambalé amul tios amul bit famu té du jeex mom yalla ha huwa al awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi zalik laysa kamislihi li lerna la tudriku al absar wa huwa rafi'u samawati wal ard ah ko ko nuñ koy waxe ne dañ ko jappale kon dafa wara leer ne kep ko xamne da ngay waxal yalla ludul deug dagan na ci julit yi ñu taxaw ne waxo deug ngay wax lo neex rek bo lekke bo nekké sa bir sal nak sa jabar togal la leer bu neex nga paré mu tégal la ataay nga paré mu bëss la sa guddi neex lo neex man nga wax bu fajar joté waye bisa nga ñew di nga xamne ki nga doon wax moy yalla di nga xamne du yalla waaw yalla moy yalla mbokk yi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu du sunu morom mom sunu borom la monu mom lu ko neex mu def ci ñun te kenn du ko wax lu tax nga def faalun lima yurid la yusal amma yafal hum yusalun ku def dara dañ la poñe ëlëk ne lu tax nga def ko bam dess yalla ku def dara dañ la poñe ne lu tax nga def li bam dess yalla yalla lum def kenn du laaj lu tax nga def ñaata ñun fi ci ñun nek ci jumaa ji ñu seen baye de ak seen yaay ndax wax nga lu tax yalla nga reeku ah amna fi ci jumaa ji seen papa gañu lu tax poñe wuñ yalla ne lu tax nga reeku bu do nit la nak legi ñu poñe ko def ndiraan jëm ak mum police ñoo ne ki la mu ngi ni aw do yalla bimu defé lolou sa yaay wala sa baye poñe wo ko nga yobu nga ne ki la pour commissaire mu ngi ni mom la am kay fay ngay taxaw na alhamdullilah rabbil alamin do ngi sant yalla inna lillahi wa inna ilayhi rajiun monu mom mom lañ joggé won ci mom lañ déllu wat ah gis nga moy fa'alun lima yurid la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun jalla jalaluhu sun borom mbok yi kon ci teunk bu gaaw ay ñu jang tay daf ñuy fatali ne war nañuy fatali manke manke yi fu mu manke ak wañeeku yi ndax ñu mën ko réparer dekk bi di Sénégal bokale bari na fi trop bokale sax saxna fi ay tankam danaka legi ay reen la kenn mënu ko buddi do xey suba ba ngon deggo bokale ay kaddu bokale wala nga gis ay bokale kat semaine goudi beccëk mana par seconde lañuy bokale yalla Sénégal par seconde gourou bi bokale goudi bokale beccëk yalla bam bu ron limuy deg da koy metti mo kon da terminé modam mu tuddu as-sabir moy yalla waxuma fenen de way fi limuy deg rek tukilon na aduna way mom melul ne nun mom nurowul ak nun Allahu akbar mom yakamtiwul xamna ki di bokale ak ki di dangiral ak di jaay deun dina duggu bammel te bu duggé bammel rek mbiri leer kon ma baye cheikh bi mu jangal ñu ayay إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو بارك الله فيك jazakumullah khairan talna yalla fayyu deug ku deglu li nga xamne li moy alquran li nga xamne li kaddu yalla subhanahu wa ta'ala la du kaddu dom adam du kaddu mbinde innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalakum allahu akbar Orang bina na innal ladzina gani nga khamne tad'una nyom ngen diwo ak dilen nyan min dunillahi ngen bayyal xana xamu len ñoñu ibadun ay jam lañ am salukum kum yeen li doyna misa innal ladzina gani nga xamne yeen ñi jang arab lan ngeen wax ci allazina kon ñi nan ay xërem la yalla di wax deguñu arab allazina lan la ismu mawsul lil aqil ko am xel la yalla di wax kon nit la ay nit la ni jaamu innal ladzina ga ñi nga xamne la kon du xërem yi nga xamne ndax allazina ismu mawsul la ga ñi nga xamne tad'una yena ngi len di wo di len jaamu min dunillahi ngeen bay yalla ñooñu xana xamul len ni ibadun am ay jaam lan am salukum kum yeen am salukum kum yeen ni ngeen mel yeen nan ngeen mel da ngeen judd ci ñaari way jur bu goor ak bu jigen ha wala nek ay lire ram ciepi ciepi nek ay xalé nek ay mindeef di febar di wir di am ay jafé jafé di xif di mar am ay soxna am ay dom di sey ibadun amsalukum ñoñ ngeen def yalla ay jaam lañ comme yeen ñi kon ñom lan lañ la gëne yow mi def waji yalla lan la la waji tane do waji amul yaay amul bay amul ay soxna amul ay dom du febar du werle du délé du dundulé ha du dem douce du lek du nan ngane yalla la mota gay banne nasarani banne isa yalla la yaayam yalla la yalla nek fana len dede dunya la nek kana yakulani taam ngene ñom ñaar yalla la ñina mune yalla ne ñom ñaar dañ doon lek de doon lek de bo reere ci rebas bu sa bir fess nga teud ba 2 heures du matin fan moy resultat ci rebas bi yalla mu ne kana yaakulani taam ñom ñaar dañ doon lek kon kuy lek mënul lek yalla Allahu akbar lool rek tontu bu gatt xolal aya bi yalla ne innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ñi ngeen top bayyi yalla ay jaam lañ ne yeen xol len sen bop kon bu len ñooñu yeen gramu bu yu ngande yek kala yek mbolo yek auto yek jabar yek guru ge gangor gi yalla neena bum la yem day lek kom yow day nelaw day febar day kom yow lepp lu muy loy def yow mom daf koy def ibadun amsalukum lol doyna misal le kon lu fi jeer ci kër lu fi jaar nga baye sa borom top ki te yow bila yalla di bind koko fekke wuko bu lay ray du ci mun dara dañ koy wo telephone ne ko señ bi mu na ñu ne ko diw deena de mu tit e lolu kañ la ñu ne ko bëgg ci guddi mu ne bonne heure ñu ne ko 1 heure du matin mu ne suba ma ñew de nga de suxé day sangu ba sen ndek ba sour ba bir bi tolna r4 bu pan mu doga ñew ne anam wala mu yex ci midi jot anam ñu ne mo ngi ci morgu bi mu duggu muri xol gennat tane wajal len ko ha ma defon dako yëkëti te goor yëkëti ko ñi bi kër ga ibadun amsalukum tous la mënul yaak moma yam dara la ci mënul dara yalla mo la ko wax ne la ibadun amsalukum yaak moma yam ay jaam ngeen yeen ñaar su yalla waxon ibad rek doyna wala ay mu ne yaak moma yam amsalukum Allahu akbar xolal tay rek niñ topé ñe yeen xërem yi niñ topé ba mel topé ko yeen ne di diw moy yalla amna ben audio buñ ma aaw ben video buñ ma aare won borom guddige diw moy yalla borom guddige diw moy yalla gaay di fecc bu beurset borom guddigi wax turam ne moy yalla ana gogou deena te ñiñ fi naan yalla ñep deenañ wallahi alazim senegal ñiñ fi wax yalla ñep deenañ ah man bok ñima ci xam ñep deenañ wala yeen amna ñu ngi ñam waay nak lolu sax legui dépassé nañ ko legui ci biir nit ñi sax da ngay ku ne man yalla la man yalla nga yow yalla nga téré bi nga yor yalla la micro bi yalla la lepp yalla la bo waxe waw lolou nu mu neke mu na la ilaha illallah dara amul ludul yalla kon lo gis yalla la de nga nuy firé la ilaha illallah niñ koy yaké muñ dajé ku dof na ko xamul dara ñu ne la yow la ilaha illallah lu muy tek nga ne dara amul ludul yalla ñu ne la kon jeex na kon yow yalla nga ne a den man duma ñu ne la kon yow dégo baat bi yalla neena dara amul ludul man est ce que la ilaha illallah moy dara amul ludul yalla ba tekki wu lol né dal la tour lendum tour la wax ju bari han ndaysan la ilaha illa allah subhanahu and ka ku jangul alku nga benen bu may ko amul xel tamit alku nga kudul khalat sa xel gi di khalat ci wax yalla yi da ngeen yakane alquran bi da ngay ñew rek innal ladhina tad'un min dunillahi ibadun amsalukum rek mu jeex da rek afala yatadabbarunal Quran yalla neena setantal len ko deglu len ay ñi ngeen top di len yuuxu di dof doflu yalla neena ibadun amsalukum ay jam lañ ne yeen li kumu doyul dara dootu la doye ci li kumu leerul ci yow nga kerti kerti nga daw ba ñew ñu ne la ah yow de pourtant yaag waaji yene yam kep da nga gor gorul mom da na gor gorul rek yow gor gorlo waye bo gor gor gorlo sax raw ko jana tak mom lan la def bu am li ñu ne ah mom da doon jaamu yalla yow la téré jaamu yalla bokku na ci alak sénégalais dañ nan diw kër mënul melni mom cierno saydou hay goto wa waade no makku ni ah lol ngeen di wax mom de kenn mënul melni mom lol du deug lu takke ñu mën ko raw wala waaw ñeek mënu melni mom ay nit wona mëna gor gor lu baraw ko te ko gor gor lu raw ko ndax wallazina jahadu fina jeexna yalla tejeul buntu bi de ñun la suñu borom neena yeen sax waji day de ngeen tim ko diko wo fad'uhum wo len ko falyastajibulukum na len wuyu in kuntum sadiqin budé waxna deug budé xërem bi la budé photo bi la budé bant bi budé garab budé bammel bi taxawal nga woko fad'uhum wo len ko na ngeen len wo ñom ñop fad'uhum wo len len falyastajibu lakum galla way nañ len tont duñu tont de yalla nak mom boko woyé muy la wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'a yalla neena man kuma wo muy la ñi nak ño xamne dañu dé ba ñu sul len fi woko dama nga wo taxaw di yuxu ma raf dof bi bimu gisé waji ci bammel bi waji di yuxu di wo kilifa gi dox bi xol go ba jaag munako muna muné ki ngay wo da dem dakar nek fi waji muna dox yow ki yow ki de nga na de dum daga muna bo gemon da de kay do ko wo nay timé ku de diko wo ndeysan ku de ñu def ko ci morgu bi sax nga ñew diko wo samba demba dula wuyu waxuma lak buñ ko sulé wala yalla muné wo len len fal yastajibu lakum nañ len wuyu in kuntum sadiqin bu nekk yeena wax deug acca ñom nañ wuyu nañ wuyu ken du wuyu Allahu akbar waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu yalla muné ila yawmil qiyamati bo fi taxawon diko wo diw dula wuyu yalla neena ba yawmal qiyam dula wuyu xam nga lutax dula wuyu dafa beuri bi ci ñeuk moy nekkul aduna ku nekkul aduna yow nga nekk aduna nga koy wo du ngeen communiquer ah misal bobu dafa sori ci jakk ji fi kan la fi papam di dundu nekk ci loxo fi ñu tok ah yow sa papa mu ngi dund jere jef su la doon door legi ci jumaa ji nga koy wo ndax dina la wuy deg ndax dina la wuy pourtant mu ngi dund te yene ngi aduna gis nga mais la motax du ko deg du wuyu parce que distance bi munul yuxu ba batam yegg fofu papam degg ko pour ñew fi xettali ko duma yiñ koy duma wa legi nak bu lay ko genn aduna nak nga bu gawone wallahi dama ko wo rek mu wuyuma ha ha dañ ko wo rek mu ñew dañu ragal yaal té lool mo ñu indi problème diw dañ ko wo mu ñew waaw ñew taxaw ñew taxaw rek la problème bi do ko delu wat ku mëna jog alakhirah di rek la problème aduna kay bo ñew wadu yaal do waro delu nga mëna tok man duma gis aduna di dem alakhirah té mo mëna rek la problème aduna yi suma xasse recc ba daw dugg fi duma delu wat ku mo bëgg delu problème la amna yonent bo xamne ndaysan biko yalla ne lim ne yalla dama bëgg xol aljanna yalla ne ko wa duggal mu duggu gis rek gaay daal di simi ay dalam dafa ñëk def di mus muslu simi dal yi ci buntu bi wa pour lan ko duggu ci kër simi sa dal ci buntu kër gi lañu xalaat ha neena day nax yalla yalla xamna ko bu yegg mu simi dal yi ci buntu aljanna duggu nu yonent bi tuddu Idris mu duggu mu tok rek baña genn yalla mu ne Idris mu ne yalla ya waxon ko duggu do genn de fa do genn de ya ko waxon da do genn yalla mu ne ko duggu do genn ya ko waxon de gis nga Allahu akbar yalla mu ne Idris gennal mu ne gennuma genn ah wala ngeen def ne yeen sen mbok yeen yi tok fi nit dina dem alakhirah ge tok fa ba ci yag ñewat fi aduna ñi na delu wat na sét leen lolu ndax deug la alakhirah ñi fa nek gënalu leen de neysan li waji waxon man asamat wa man mata fat mali aran nas yazabun summa la yaudun ahum taraku fanamu am tafaddalul baqa fa baqa alakhirah ge ken bëgg fa dem tok man moy bayyi fi kërëm defar sa kër bu mu rafet say immeuble defar lepp tout nga defar ko say salle de bain lou defar ay peignoir defar nga dé bay ko fi ñu gas souci bam ko sul ko nga tuddu fofu té nga mëna ñëwaat fi nga dem tok fofu ba ñëwaat xal nangu nak nangu Allahu akbar kon lér na suñu borom néna yow ñoo ngeen di wo alahum arjulun yamsuna biha ñoo ndax ñom amati nañ ay tank sax yuñ doxé pour ñibisi ala xam leen suuf ci lek na tank ya alahum arjulun bude xeram yi la ñi ngi ni taxaw ya ko yett fu de photo bi la ya ko defar bude neew bi la mu ngi ni deena bu yag suuf ci écrasé nako alahum ndax ñom am nañ arjulun ay tank yam suna biha yi doxé pour del swat yi am nañ ko ku suuf ci lek say tank bu ñu jox tak alahum ay ndax am nañ ay loxo yubti suna biha yo xamne danañ ci ha japp pogné xëc han inna batsha rabbika bat baangi ni moy ne jël sa ñaar loxo rek ne ko reul ci dënd nit pogné ko xëc mu ñëw gëseum yalla né nak ñom amati nañ ay loxo yu ñu défé loolu Allahu akbar amatuñ ko am lahum ayun ndax amati nañ ay bëd yu ñu xolé yoon yi ñu bisi su ci lek nak am lahum adhanun wa yen ñi ñu ngeen di wa ndax am nañ ay nop yasmauna biha yu degge am duñ ay nop ku amutul ay nop nak nga taxaw diko wo da ngay sonal sa bop dama nga wo fi ben teux rek teux nga taxaw di wo teux bi nan ko eh yalla sax lol la wax ci alquran inna sarra dawabi inda allah dang ay ya ngok leer nañ di gëna bon ci daaba moy ko ngay wote du la deg Allahu akbar du la deg mu ko waaw comme xar rek xar da nga nan ko bar est ce que deg na xamna bar bi pour la mu na la yow tamit mbé lu muy tek mbé lu muy tek ah waaw jeexna tak yow legui nak nga bëgg alakhirah ko xamne amul nop xar bi sax alhamdullilah ndax soko ne bar musigiri xol nga yor pan wala nga yor dara mu xamne yow mi lek nga yor mu daw ñew ci alayhi salam legui nak yow nga bëgg taxaw alakhirah yalla neena ki amul nop amul tank amul ay loxo amul ay bëtt han nga bu ko tollal ak yalla nga bu ko yemal ak yalla Allahu akbar qul mané ud'u shurakaakum wolen ñi ngeen may bokale man yalla na ngeen len wo ñom ñom ñu dajalo wolen len ñom ñep ngeen dajale len bu len wo sax par ken ken ñom ñep la ngeen len wo bu ñe ngeen dajale len ci ben terrain wala ci ben salle ngeen xol ndax mën nañu dara bu len yam ci lool summa kiduni man fexel len ma man yonent bi man mi wax ak yeen na len bokale baaxul aja bu ngeen woyé ñoo ñep ngeen wo garaba garab ye xarfa fu woyé xoy yek ñep ngeen fexel ma ngeen xol ndax meunal ngeen ma dara fala tunzirun bu ken xaar bu len xaar dara bu len xaar bu ken ñibi def len ko legi legi bu ngeen meune dara ray ray len ma ñibi parce que gaay kat liñuy titalaté moy bo waxe bokalé wala nga wax ci affaire yi rek ñu ne gis nga yow bañal moytu rek gis nga yow bo moytul xërem yi bo moytul li bis bu la gaay jekko nang yoy lañ lay titalé ba bokalé yalla bi lay ken nangot ko wax legi bokalé danaka dañuy bokalé par seconde té bokalé kat safara la jëm yalla ko wax innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin yalla neena ku bokale sa jëf yakuna hatta yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla neena suma bokale yakulena yonnati bi yalla mako wax lolou la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna xolal ko tolna yalla ne ko bo bokale li nga defon yeb julli yek koor yek aj makka yek sarax yek yeb yakuna te euleuk al-akhirah da nga perte ñu waxe lolou sayyidina muhammad kon keneen nak bu nax suñu bop ab julli dem pass pass wakir lu ci yalla motax mu ne inna waliyallah man kima aliyel kima fete samay mbir jox ko lepp momay ar momay dimbali Allahumma ya Allah allazi bi nga xamne nazzal alquran mo wacce tere bi nazzal alkitab man ya Allah mom la jox sama mbir de joxumako mbindef mo xamne xamul suba luy xew suma de dara la mo meunulul joxumako sama mbir man sama mbir mang ko jox Allah ya Allah allazi ya Allah mom nga xamne nazzala mo wacce alkitab tere bi te moy alquran yana mom ya Allah mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu wa huwa mom yatawalla moy mengo as-salihin mbiru nit yu bax yi ñu bax ñep yalla seen mbir moko yoral bopam yatawalla mom yalla mo far mo aliye mo mengo as-salihin ñu bax ñi seen mbir kon ku yebo rek nek ci ñu bax ñoñu nek ci gaay yalla yoy nga xamne ño selal ño sori bokale ño sori ndombo yek tere yek xaw yek gisane yek pitaw yek bameli jox sen mbir yep yalla wa ndaysan senegal nak mom bo fi waxe yalla kesse da nga am problem da dañ nan yalla kesse kesse kesse wa lolu wa kon nak leg yow lo ci xalat nga ne mbiri kay denk na ko yalla ñu na yalla lool rek kon yow rek lo rek nga ci dara def wa mané luñ denk yalla kay deug deug warna mëna doy ah lan mo tax nu wolu yalla ñu wolu nit ñu wolu ñu yalla waaji neena nit ñi dañuy dugg ci bato 1 million personnes nek ci bato bi ñepp wolu commandant bi alayhi salik capitaine bi ñu dugg avion 1 million personnes nek ci avion bi ñepp wolu capitaine commandant de bord ñepp wolu ko bu ne tak len ceinture ñepp tak bu ne tekki len ñepp tekki bu ne nopi len ñepp nopi ñu nek ci aduna bu toll ni ñaata nit ken wolu wul yalla ala sa kasalik ha jant sax buy so dañ koy wolu ndax ñepp dañuy am confiance lutax ndax xam nañ ne suba dina gennat ndax ken du tit buy so waye yalla mom ay mbiram ken wolu woné yalla waaw ñu né waaw légui yow kon lo na dem nga né yalla ñu né kon fofu nga xalaat rek yalla rek suñu ben xari ndaysan daan nañu tafsir dafa xawa tawat papa am daade gaay bëgg dëj mu né dëj du am ñu jël ay pa nañ ñu waxtaan ak mom pour ñu bayyi ñu dëj ben pa na jaru ngeen di dem ki yalla rek la gëm ab dof la daru ngeen di dem de mom yalla rek la gëm dof deug la ki ngeen dem ngeen di soola sen bop ndax mom yalla rek la gëm dof deug la kon ku gëm yalla dof la ndeysa o ko ka nga Allah tanu wiyato son jey ko Allah tanu wiyato ñot de mu am Senegal tay ndeysaan ko ñu ne ki dafa dof yalla rek lay wax yalla yalla yalla buñ waxul yalla lu ñuy wax xana deggu len aya bi inna allazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum kon buñ waxul yalla ku ñuy wax ñu wax jam suñu morom man kay duma dem di tag ken te ma nek fi sama bop bala may dem di jamu mamu ken kay ma jamu sama bop ibadun amsalukum yalla mo na ñi ngeen top ay jam lañ ni yeen kan mo wedi aya bi te in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahman abdan yalla neena asaman ak suuf ku fi ngand ngand ngand lo ngand ngand jam nga te bo de ñu tek la ci kanamu jakka ji dañ nan jam ana jamu yalla bi colonel bi bu de dañ nan ana jamu yalla bi wala la colonel li ñuy wax laaj la dama len ko laaj buñ dege ben colonel de na ñu duggal ko ci morgu bi nga ñew ci jakka ji ngi koy sang da nga nan ana colonel wala ana jamu yalla bi dañ nan ana jamu yalla ñu ne mu ngi ci morgu bi buñ ko sangé ba paré génné ko ñu né génné nañ jaamu yalla bi dé buñ koy ñaanal ñu na ñaanal leen jaamu yalla bi gis nga ana ndomba tank yi ana garad yi ana waliyu bi ana yonent bu mu nekkon lolu dañ na tay jaam la jaam sun borom néna walizina gañ yi nga xamné tad'una ñoy wo ñoy jaamu min dunillahi lanen ludul yalla na ngeen yegne ñoo ñu ngeen di jaamu la yastati'una manunu nasrakum dimbali len wala anfusuhum yansuru ñom sax mënunu dimbali sen bop faqidu shay la yuti ku amul do maye yalla neena ñi ngeen top di len jaamu te dunu yalla mënunu leena dimbali te ñom mënunu dimbali sen bop ku la mënul dimbali dina dimbali dina ku mënul dimbali bopam dina la dimbali wala fi nenañ kuy laax lan bala ngay laax jaay da ngay laax lek bala ngay jaay day fek sur nga yalla neena yow yaangi nan waji nima dimbali fek mom munta dimbali bopam ndeysaan Allahu akbar bilay alquran moy deug ay li tay bu leeron ci ñun kon dinañ xam lan moy suñu taxaway mais ay lañ ñu sanni feul xamuñu dara ci alquran dara lañ ci jému motax naxnu ñun ñepp tay ñu nek ay jaam di jaamu suñu morom di len raxasal ay auto nek ay robo billahi ay robo xam ngeen robo amna jaami yalla ñoo xamne ay robo lañ nit xaxtandiku sax nga jël ko diko macc xaa ngangaan mu ne to won nañ ma ben video bo xamne waji day sa de len di saga ñu nane SK mu len di saga de ñu nane SK mu len di saga man nit dina ma saga nan ma SK ma nane SK ñu nane amina ah kon setan ngeen ko wa leg ana xel yi man kay damay and ak yow sax nga nek sama kilifa waye ay saga amu ci yaay sama kilifa est ce kilifa dina saga sax ta lol moy wax bi la ilaha illa allah ana xel yi bokk julit yi ana xel yi walazina tad'una min dunihi ñi ngeen di wo baye yalla la yastati'una nasrakum ñoñu mënuñu leena dimbali yeen wala anfusahum yansurun ñom mënuñu dimbali sen bop wa in tad'uhum so len don wo ñom ñoñu ilal huda ci njub la yasma'u dunu deg bo demon sol sa dal dem ci kenn nan ko waw wara baye legi li ñu jaamu yalla dana la deg de la yasma'un dunu deg lutax summun bukumun umyun jang ngeen ko du deg yalla yak dafa yak jumtu ka yi ñuy degge la yalla yak khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim lan la ghisawa dal nen dama ko kasté élément yi tax ñuy dégg mom la yaq do dun déggati ndaysan motax intad'uhum bolen wowe ila al-huda ci njub kay len ñu dem ci yalla kay len ni top sayyidina muhammad la yastati'una munuñuko la yasma'u dun dégg jamais dun dégg munu ñoo ñew wa tarahum nga xol len sax nga xol waji mu ngi tok ci salam ci canapé bi yanzuruna ilayka na qujju aybat tawhum ñom la yubsiruna gisul yow nga jafé ne mu may gis de yal na gisula balu ben la wala budé ay xërem la bant ba ngi ni wala garab ga ngi ni nga defal ay beut ba mu rafet wala photo ba ngi ni am ay beut deg na ben way bu tak jabar ndaysan gudd jot mu wara teud ak jawar ji rek mune ni rek mu gis photo kilifaam bi ne mu ngi gis de xaaruma volbatiko mu wacce ko tekko ci suuf mune mu ngi koy gis mu ngi gis de mu ngi gis mu daali wacce photo bi ah bim ko wacce gay waron na wax ne mu ngi ñuy yeg de wala wala ndaysan ay ana xeli ndaysan dama dem risatol defi conférence ma ñew ndaysan ma fekk fa goor gu bax mu may wax histoire dekk bi dima netali histoire toli mune ma amna fi ben way bo xamne ndaysan dafa jël ben photo kilifa photo bi comme buntu bel tol comme buntu bi gis nga guddu way gudday buntu bi numu guddé non la photo bi tollu mu def ko ci digg toll bi mune photo bi moy garder toll bi mune ñepp ndaysan daldi miré seeni toll ñi def ay grillage ñi def ay bante ñi def ay salane ku nek garder toll mom photo bi rek la jere ne ko pam ci digg toll bo ne ni la gis photo bi fa taxaw melni nit ngandu photo neena benn bis mu xey rek gisul photo bi ndega ben way jaar na fa ba yenu ko jaayiko aji photo bi la yenu ndaysan mom dem out ci dépasse wala mu xey ci rek gisul kilifa gi mu ngo ki anam ki dañ ko yobbu legi na ku ñu yobbu mu na garé dol non mais ñun ana suñu xel ñaata auto lañ fi dajji fekk photo baangi fi ñaata kër lañ yitu bu yobbu fekk yow mi sa da ngay tak photo ga yobbu sa portable nga ci boy mais ga ñu ga yow mi sama écouteur bi mu ngi ni ci portable bi écouteur bi di lang nga ran ni do gis kenn ñepp nga taw te ya nga tak photo bi ngay mënon nga ko né ku jël photo bi ki portable mu ne la ki la waye xali ñoo dem yalla neena wa tarahum da nga leen di gis yanzuruna ilayka ñu lay xol ni waye wahum ñoom ndeke la yubsiruna duñu gis dal non yalla won deug mu wërsegal ñu top ko li moy dar ci tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.